او دا قران او روم اوس چې څوک صحیح لار اختیار کړي د خپل ځان د خېګړې د پاره به اختیار کړي او چې څوک بیلاری شو نو هغه ته وایا چې زه خو بس صرف خبردارونکی یم.